Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Neml suresiyle başlayacak. Rabbimiz Neml suresinde bize neler bildiriyor, neler duyuruyor? Tarih öncesinde kalmış nice bilgileri bize duyuruyor. Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Bu sure özet olarak Allah'ın tek oluşundan peygamberlik, ölümden sonraki hayat ve geçmiş toplumların kıssalarını anlatan surelerden biridir. Kur'an'ın getirdiği gerçekleri temel hakikatler olarak kabul edenlerin bu kitabın hidayetinden faydalanabilecekleri belirtilerek üç insan tipi ortaya konuyor bu sure içerisinde. Birinci tip, dünyaya kul olmuş, ahirete aldırmayan Firavun, Semud ve Lut kavminin ileri gelenleri gibi. Bunların akıbetleri ve tavırları anlatılır. İkinci tip, zenginlik ve saltanatın zirvesinde olup tüm bu nimetlerin Allah'ın lütfu olduğunu bilerek kibir ve gurura kapılmayan Süleyman peygamberin kişiliğidir. Üçüncü tip, yine büyük saltanat sahibi olup şirk içinde yaşayan fakat Süleyman peygamber vasıtasıyla gerçeğe ulaşınca hemen gerçeğe dönen Sabah Melikesi Belkıs'ın şahsiyeti ortaya konur bu sure içerisinde. Sonuç olarak da tek olan Allah'a kul olma çağrısı tekrar edilerek buna inananların kendi yararlarına, inanmayanların ise kendi zararlarına olacağı uyarılarak hatırlatma yapılır. Evet, sure böylece biter. Bu sureye Tasin suresi de denilir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Evet, Kur'an ta gibi sin gibi harflerden oluşmaktadır. Ey insanlar, ey aklı olanlar, ey dinleyenler, Kur'an harflerle başlar, harflerle devam eder. Yani öğrenme de harflerle başlar. Çocuklar alfabeyi öğrenirken A, B, C diye öğreniyor. Elif, Ba, Ta, Sa diye öğreniyor. Yani öğrenme harflerle başlar. İşte bu surede de Ta ve Sin'de başlamış oluyor. İkinci olarak nedir bunun anlamı? İşte bu Kur'an ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Dağ gibi, sin gibi, mim gibi, lam gibi, elif gibi harflerden meydana gelmiştir. Bunun benzerini yapabilirseniz, aynı harfleri kullanarak siz de yapın bakalım. Bu bir meydan okumadır. İnsanlardan hiçbiri bugüne kadar bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmemiş. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır, Allah sözüdür, insan sözü değildir. Yine bu dağ ve sin nedir? Allah ve Resulü arasında bir şifredir. Evet, dağ ve sin nedir? Okuyanlara bir bildiri ve uyarıdır. Yani dikkat edin, şu anda Allah'ın size vahyedileni okumak üzeresiniz. Allah'tan size vahyedilen Neml suresini okumak üzeresiniz demiş oluyor Rabbimiz. Evet, tilke ayetul Kur'ani ve kitab-ı mubin. Bunlardır Kur'an'ın gerçekle batılı açıklayan kitabın ayetleri. Bu kitabın ayetleridir bunlar. Apaçıktır. Net biçimdedir. Okuyan herkes anlar. İndiği dönemde Ebu Cehil ve Ebu Leheb anlıyordu. Şimdi de dinleyenin hepsi anlıyor. Biz Arap değiliz, anlayamayız. Evet, mealler vardır. Tefsirler vardır. Anlaşılabilecek şekilde tüm dünya dillerine tercüme edilen tek kitap bu. Bundan başka kitapların o kadar dile tercüme edilmesi mümkün değil. Ama bu kitap insanlara anlaşılsın için indirilmiştir. Allah bu özelliği de vermiş, tüm dillere de bu kitap çevrilmiştir. Herkes anlayabilir. Şu anda Türk toplumu, Türkiyeliler bu Kur'an'ı anlayabilecekleri 70'ten fazla meale, 30 çeşit tefsire sahipler. Okuyabilirler, anlayabilirler. Huden ve büşra lil mu'minin. Evet. O kitap ki inananlar için bir yol gösterici ve bir müjdedir. Bu kitap inanan insanlar için bir müjdedir ve yol göstericilik vazifesini yapıyor. Ama inanmayanlara da bir şey yapmıyor. Adam boynumda Kur'an taşıyacağım diyor. Niye? Kazadan beladan beni korusun diye. Korumaz ki. Sen korunmayı kendi dilinle yapacaksın. Rabbimizin gönderdiği kitabında korunmayla alakalı Ayet-el Kürsi'yi, Nas Felak suresini, Fatiha suresini okuyacaksın. Kendini koruma altına alacaksın. Değilse Kur'an'ın tamamını arabana taksam, Kur'an'ın tamamını boynuna taksam, koynuna taksam seni koruması mümkün değil. Dolayısıyla Huden ve Büşra lil müminin, inanmak isteyenlere hidayet rehberidir ve müjdedir bu kitap. Değilse inanmayan kimsenin boynuna da taksan o kimse Müslüman olmaz. Bir kimsenin Müslümanlığı veya Allah tarafından koruma altına alınması, Kur'an'ın boynuna takılmasıyla mümkün değil. Pek çok insanımız bugün böyle yapıyor. Koynuna cevşen takıyor. Neymiş o? Bizi korur felaketlerden. Arabasına takıyor. Nedir o? Korur. Hayır, korumaz. Kur'an'ın tamamını da taksan korumaz. Başka bir şey de taksan korumaz. Koruma özelliği yok. Koruma özelliğini Rabbimiz bildirmiş. Sen ayetel kürsiyi okumak suretiyle felaketlerden korunabilirsin. Nas Felak suresini okumak suretiyle belalardan, musibetlerden, sihirden, büyüden korunabilirsin diyor Rabbimiz. Hadis-i şeriflerde de Peygamberimiz pek çok duaları var, korunma duaları. Bunları okursan korunursun diye bize bildirmiş. Dolayısıyla onları okursan korunursun, değilse korunma imkanı yok. İşte bu Kur'an inananlar için hidayet rehberi ve müjdecidir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ O müminler, o inananlar kimler peki? Madem inananlar için bu Kur'an hidayet rehberi ise o inananlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Onlar ki namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar. Namazlarını devamlı kılarlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de yusallûne salah demiyor. Namazlarını kılarlar demiyor. Namazlarına yukîmûne salah. Devamlı ve duyarlıdırlar anlamını veriyor. Yani namazlarını dik tutarlar anlamını veriyor. Ne demektir bu? Namaz evde ikame edilecek. Evde 7'den 70'e herkes namaz kılacak demektir. Sabah olunca herkes kalkacak. Peki küçük çocuklar alıştırmak için onlar da kalkacak. Namazı kılıp tekrar yatacak. Talebedir, öğrencidir, okula gidiyor. Bunu uyandırmayalım, bu kılmasın. Evet, şimdi kılmayacak, yarın kılmayacak, bir gün kılmayacak. Yarın üniversiteyi bitirip yine kılmayacak. Sebep? Daha talebedir, kılmaz. Ondan sonra kıldırma imkanı olmayacak. Namazın evde ikamesi bu. 7'den 70'e herkes namaz kılacak. Vakti girince, ezan okununca herkes namaz için kalkacak. Peki çarşıda, pazarda namazın ikamesi nasıl? Fabrikada, işletmede, dairede namazın ikamesi nasıl? Ezan okununca, vakit girince bütün insanlar namaz için seferber olacak. Yani program ezana göre, program namaza göre yapılacak. Mesai programları, namazın ikamesi bu. Ezana göre, namaza göre yapılacak. Namazın ikamesi bu. Çarşıda, pazarda, karada, denizde, havada, her yerde ve her zaman namaza göre ayar yapılacak. Otobüslerin, uçakların hareket saati namaza göre ayarlanacak. Fabrikadaki, işletmedeki çalışan işçilerin yemek molası ve istirahat molası namaza göre ayarlanacak. Üç vardiyeli çalışıyorsa çay saati, yemek saati neyse onu o saate denk getirecek. Namazın ikamesi bu. O müminler ki namazlarını ikame ederler. Evet, bulunduğumuz bölgede İkame ettik. Ya yolculukta ne olacak namaz? Bugün pek çok insan yolculuğa çıkarken namaz kılmıyor. Birkaç gün Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya gidiyor. Namaz kılmıyor. Sebep? Niçin kılmıyorsunuz namazı? Kazaya bıraktım. Ben evde kılarım diyor. Dönüşte memleketimde kılarım diyor. Namazın kazaya bırakılması diye bir şey yok. İslam'da namaz kazaya bırakılamaz. Şu üç husus dışında. Bir, kişi eğer uyuyakaldıysa uyanınca kılacak. Sabah namazına akşam çok yorgun ve bitkin vaziyette yatmıştık. Uyanamadık. Bir de kalktık ki güneş doğmuş. Uyanır uyanmaz sabah namazını kılacağız. Allah'tan bağışlanmamızı isteyeceğiz. İki, bayıldık. Vücudumuzdaki bir şeyin eksikliğinden dolayı, bir hastalıktan dolayı bayıldık. Bizi baygın vaziyette ambulansla hastaneye yetiştirdiler. Evet, orada 6, 8, 10, 12 saat kaldık. Bu süre içerisinde kılmadığımız birkaç vakit namaz oldu. Ayılır ayılmaz soracağız hangi vakitte geldim ben buraya, kaç vakit namaz geçti, onları kılalım. Dolayısıyla kişi bayıldığı zaman, uyuyakaldığı zaman, bir de unuttuğu zaman. Unutulur mu? Namaz da unutulur bazen. Telaşenin çokluğundan namaz unutulabilir. Hastalıktan, sıkıntıdan, depremden, selden namaz unutulabilir. Yani bir deprem ve sel felaketi düşünün. İnsan yavrusunu, çoluk çocuğunu, malını kurtarmak için büyük bir çaba ile gayret içerisine giriyor ve o esnada bir vakit namazını unutabiliyor, gecikebiliyor. Kişi unutursa, kişi uyuyakalırsa, Kişi bayılırsa namazını kazaya bırakabilir. Onun dışında canım istedi kazaya bıraktım, böyle bir model yok. Ben namazları kaza edeceğim, böyle bir model İslam'da, Kur'an'da, hadiste yok. Müslüman namazını ikame eder. Nerede? Her zamanda ve her zeminde. Karada, denizde, havada, bulunduğu memlekette, seyahat ettiği memlekette, her yerde. Ve yu'tûne zekâte, zekatı da verir. Kendisini arındıracak, malını arındıracak vergiyi de verir. Kırkta birlik zekatı verir. Zekattır bunun adı. Altın ve gümüş ticaret emtiası kırkta bir olarak verilir. Yirmide bir olarak verilir. Tarlasını, bahçesini, çıkarttığı mahsulleri kendi sulama imkanıyla yaptıysa. Onda bir verir Allah tarafından sulanan arazide çıkan ürünlerin zekatını. Beşte bir verilir. Define hazine bulmuş ise, maden ocağı işletiyorsa o da beşte bir verir. Dolayısıyla İslam'daki zekat sistemi, vergi sistemi bu. Beşte bir, onda bir, yirmide bir, kırkta birdir. Maden ocağı işletiyorsam, oradaki çıkan malzemenin beşte birini Allah için vereceksin, beşte dördü senin. Tarlaya buğday ektim, arpa ektim, pancar ektim. Allah tarafından sulanmış ise, hiçbir şey masraf etmemiş isem, onda birini vereceksin. 10 kamyon buğdayın birini vereceksin. 10 kamyon pancarın birini vereceksin. Allah tarafından sulanmıyor da, sulama teşkilatını sen kurdun, masraflı olduysa 20'de birini vereceksin. 20 kamyonda bir kamyon pancar, 20 kamyonda bir kamyon buğdayı vereceksin. Evet, 40'da bir altın, gümüş ve ticaret mallarının zekatını da vereceksin. O müminler ki, o Müslümanlar ki, namazlarını karada, denizde, havada, her zaman her yerde ikame ederler. Müslüman olduklarının belirtisi namazdır ve namazı devamlı kılarlar. Ve yu'tûne zekâte, hem kendilerini hem de mallarını arındıracak zekat vergisini de verirler. Ve hum bil âhiretihum yûkînûn. Evet, bunlar da ahirete çok güzel bir şekilde inanırlar. Yakini biçimde inanırlar. Ahiret gözlerinin önündedir. Sahtekarlık yapamazlar ahiret inancı olduğu için. Kimseyi aldatamaz ahiretteki hesap kitap olduğu için. Dolayısıyla müminin özellikleri bu. Namazı ikame edecek, zekatı verecek, ahiret inancı da gözünün önünden ayrılmayacak. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireh zeyyennâ lehum a'mâlehum ve hum ya'mehûn. Ahirete inanmayanlara gelince, kafirlere gelince, inançsızlara gelince, Müslümanım diyenin dışındaki tüm sistemleri benimseyenlere gelince, evet, onlara yapıp ettiklerini güzel göstermişizdir. Kafirin hepsi yaptığından memnun. Güzeli ben yapıyorum, en güzeli benim yaptım diyor. Müslümanların kanını aktırıyor, en güzelini ben yapıyorum diyor. Müslümanlara terörist damgasını basıyor, en güzelini ben yapıyorum diyor. Nerede İslami bir hareket ve faaliyet varsa oraya gidiyor, onu dağıtmaya çalışıyor. En güzelini ben yapıyorum diyor. Allah da onlara yapıp ettiklerini güzel göstermişizdir kafirlere diyor. Evet, bu dünya hayatında ellerine imkan verdiğimiz o kafirler, o inanmayanlar, onlara yapıp ettiklerini güzel göstermişizdir. Bu yüzden manevi körlük ve zihinsel karışıklık içerisinde bocalayıp durmaktadırlar. Öm yamehum, bocalıyor. Yani zihinlerinin filmini çekme imkanı olsa, kafalarındaki karışıklığı, kalplerindeki karışıklığı ortaya dökme imkanı olsa, böyle bir makine icat edilse, bu kafirlerin, bu inanmayanların hepsinin durumu aynı, birbirinden farkı yok. Bocalayıp duruyorlar. Stres bunlarda, bunalım bunlarda, sıkıntı bunlarda, evet, her türlü kötülük bunlardadır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَزَابِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Evet, azabın en kötüsüne uğrayacak olanlar işte böyleleridir. Ahirette ise en büyük kayba uğrayacaklardır bunlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَزَابِ. En kötü sıkıntılı hayat bunlarındır. Doğru, gömleği beyaz, yakışıklı kıyafeti var, konforlu evi var. Şöyle dışarıdan bakınca insanlar çok rahat ve huzurlu zannederler ama bunların stresleri, bunalımları, kafa ve kalp yapıları çok bozuktur. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Ahirette ise daha berbat durumları. Cehenneme uğrayacaklar ve ebedi kalacaklar orada. وَاِنَّكَ لَتُلْقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ. Ey Muhammed, şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyin aslını bilen, yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Allah katından almaktasın. Bu Kur'an sana Allah katından inmektedir. Allah Cibril vasıtasıyla bu Kur'an'ı sana indirmiştir, indirmektedir. Evet, bu Kur'an Allah tarafından indirilmiştir. O bilgili her şeyi bilen Allah sana da bu vahyi, bu kitabı indirmiştir. Evet, böylece Rabbimiz kendi varlığını, birliğini ve kitabı anlattıktan sonra 7. ayetten itibaren Musa aleyhisselama geçiyor konu. İz gâle Musa li ehlihi inni anestu nâran seâtîküm minhâ bi haberin ev âtîküm bi şihâbi kabesin leallekum tastalû. Evet, bir zamanlar Musa çölde ailesine demişti ki, Musa aleyhisselam sarayda yetişti ve büyüdü. Belli bir yaşa, genç ve delikanlı yaşına gelince saraydan dışarıya çıktı. Toplumu gezeyim, bakayım ne yapıyor bu insanlar diye. Toplum arasında dolaşırken kavga edenleri gördü. Araştırayım derken birine bir yumruk attı ve öldü. İkinci gün tekrar bir kavga edeni rastladı. Yine araştırayım derken dün birini öldürdün, bugün de beni mi öldüreceksin dedi. O esnada saraydan biri geldi. Sen aranıyorsun. Yakalama emri çıkarıldı. Kaç. Memleketi terk et, Mısır'ı terk et denildi. Mısır'ı terk etti. Şuayb peygamberin bölgesi olan Medyen'e gitti. Orada 8-10 yıl kadar kaldı. Neticede Şuayb peygamberin kızlarından biriyle evlendi. 8-10 yıl onun hizmetini gördü ve döndü. Dönerken yolda bu hadise meydana geliyor. Evet. İzgale Musa li ehlihi. Musa aleyhisselam geceleyin bir ışık gördü. Ailesine dedi ki, İnni anestu naram. Şu ileride bir ışık görüyorum. İleride bir ateş görüyorum. Se'atikum minha bi haberin ev atikum bi şihabi kabesin leallekum tastalum. Evet. Ben oraya kadar giderim. Size oradan bir haber getiririm. Yahut da bir kor getiririm ki böylece ısınırsınız. Çölde gece soğuk olur. Musa aleyhisselam çoluk çocuğuyla birlikte o soğukta böyle bir ışık görünce, hemen siz şurada oturun. Ben size oradan bir haber getiririm veya bir ateş parçası getiririm de ısınırsınız dedi. Felemma ca'aha, oraya varınca Musa aleyhisselam, nudiye en burike men finnar ve men havleha ve subhanallahi rabbil alemin. Fakat Musa oraya varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindeki herkes ve her şey mübarek kutlu kılınmıştır. Sınırsız kudretiyle alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Orada kendisine böyle seslenildi. Ya Musa, innehu enallahul azizul hakim. Ve ey Musa, Allah Musa'ya böyle hitap ediyor. Ey Musa, her zaman ve her şeyi yerli yerince yapıp eden o yüceler yücesi olan Allah benim. Şu anda Allah'la karşı karşıyasın. Şu anda Allah'la konuşmaktasın. Şu anda Allah'ın sözünü dinlemektesin. İyi bil. وَاَلْقِ اَصَاكِ Şimdi elindeki bastonunu yere atıver bakalım. فَلَمَّا رَآهَا Bastonu elinden atınca, evet, Musa elindeki asasını yere atınca, فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَسُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ Asasını yerde yılan gibi kıvranıp çırpınır halde görünce, korkuyla arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Evet. Valla mudbiran ve lem yuakkib. Korktu. Baston yılan olur mu? Hem de koskoca bir yılan, hem de hareket ediyor, beni sokacak, bana zarar verecek diye arkasına dönmeden dönüp kaçtı. Ya Musa, Allah da buyurdu ki, ey Musa, la tehaf inni la yehafu ledeyyel murselû. Ey Musa, korkma. Çünkü benim katımda peygamberler korkmazlar. Sen de peygambersin, korkuya gerek yok, endişeye gerek yok. İlla men zaleme sümme beddele husnen ba'de su'in fe inni gafuru rahim. Ancak yaratılış gayesi dışında hareket eden benden korkar. Zalim olan benden korkar. Haksızlık eden benden korkar. Ama o da yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse, tevbe ederse ona da korku yok. Çünkü ben acıyan ve merhamet edenim. Affederim, bağışlayanım diyor Rabbimiz. Yani tevbe kapısının devamlı açık olduğunu, kim ne suçu işlerse işlesin mutlaka karşılığını bulacağını, kim ne suç işlese işlesin, işlediği suçtan dolayı tevbe ederse de affedileceğini öğrenmiş oluyoruz. Evet, devam ediyor Rabbimiz Musa aleyhisselama hitabını sürdürmeye. وَاَدْحِلْ يَدَكَ ف۪ي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ف۪ي تِسْعَ آيَاتٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ. Şimdi ey Musa, elini koynuna sok, elini cebine sok, her türlü lekeden arınmış olarak bembeyaz ışıl ışıl çıkacaktır. Projektör gibi elin parlayacaktır. Bu da Firavun ve toplumuna göstereceğim 9 mucizeden veya mesajlarımızdan biridir. Çünkü Firavun ve çevresi gerçekten yoldan çıkmış bir toplum haline geldiler. Firavun ve çevresi yoldan çıktılar, benim çizdiğim sistemin dışına çıkarak berbat bir hale geldiler. Seni onlara peygamber olarak gönderiyorum. Git onlara bu mucizelerle Müslümanlığı, İslam'ı onlara duyur. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ne zaman ki Musa onlara gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyunca bu apaçık bir büyüdür dediler. Musa aleyhisselamın gösterdiği bembeyaz elini büyü olarak nitelendirdiler. Elindeki asasının yılan olmasını yine büyü olarak, sihir olarak kabul ediverdiler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْغَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ. Firavun ve çevresinin vicdanları da Musa'nın getirdiğinin doğruluğuna tam bir kanaat getirdikleri halde haksızlığı kendilerine yol edilmiş olmaları ve kendilerini büyüklük duygusuna kaptırmış olmalarından dolayı mesajlarımızı inkar ettiler. Biz büyüğüz, biz varız. Kanunu biz koyarız, toplumları biz idare ederiz diye bu şekilde zulmettiler, büyüklendiler. Ama netice ne oldu? Fenzur keyfe kâne âkıbetül mufsidîn. Bu bozguncuların sonu da Kızıldeniz'de boğularak tüm ordularıyla birlikte hayatlarını bitirmek oldu. Evet, 15. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ. Evet, gerçek şu ki biz Davud'a, Süleyman'a da ilim verdik. Rabbimiz Davud peygambere de, Süleyman peygambere de ilim vermiş. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ evet ve Süleyman'a ilma. Ve kâlâ, ikisi birden dediler ki, Davud ve Süleyman baba oğul, ikisi birden dediler ki, Elhamdülillahillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu'minîn. İkisi birden şöyle dua ettiler. Bütün eksiksiz övgüler bizi inanan diğer kullarından üstün kılan Allah'a aittir. Evet, bu iki peygamberin duası bu. Bu iki peygamber böylece dua ettiler. Ve varise Süleymanu Davud'a. Evet, böylece bu bakımdan Süleyman Davud'un gerçek varisiydi. Baba oğul olmaları hasebiyle ona varis olmuştu. Onun varisiydi o. وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ وَاُوْت۪ينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ. Evet, o şöyle derdi. Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi. Süleyman peygamber kuşların dilinden anlıyor. Güzel ve iyi şeylerin hepsinden bize bolca verildi. Nimetler, ikramlar bize bol. Bu, bize Allah'ın apaçık bir lütfudur. Süleyman peygamber ve Davud dua ediyorlar. Bizi insanlardan üstün kıldığın için, fazla nimet verdiğin için, evet, biz sana hamd ediyoruz diyorlar. Arkasından da Süleyman peygamber, Davud'a varis olan Süleyman peygamber, ben kuşların dilinden anlıyorum, hayvanların dilinden anlıyorum. Allah bana her şeyi bol bol vermiştir. Bu da Allah'ın bir lütfudur, dedi. Ve huşşire li Süleymane cunuduhu binel cinni vel insi vel tayr. فَهُمْ يُوزَعُونَ. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu toplandı. Her şeyi dilinden anlıyor ya, hayvanların dilinden anlıyor ya, hepsini toplamış, bütün hayvanatı toplamış, ordular halinde. Hepsini toplamış. Hepsi birden Süleyman tarafından düzenli olarak sevk ve idare ediliyordu. Bu şekilde toplamış ordusuyu teftiş ediyor. insanlardan, cinlerden ve hayvanlardan oluşan, kuşlardan oluşan ordusunu. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli, gâlet nemletün, yâ eyyühen nemlu, udhulû mesâkineküm, lâ yahtımenneküm Süleymanu ve cunûduhu, ve hum lâ yeş'urûm. Nitekim, karıncalarla dolu bir vadiye geldiklerinde, karıncalardan biri, ey karıncalar diye bağırdı, hemen yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezip geçmesin. Emir veriyor, komut veriyor. Süleyman'ın orduları geliyor. Tüm askerleriyle sizi ezebilir, atlarıyla sizi ezebilir. Herkes yuvasına dönsün diye talimat veriyor, emir veriyor. Karıncaların reisi durumunda olan biri. Evet. فَتَبَسَّمَ زَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْزَاهُ وَاَدْحِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Süleyman, karıncanın bu sözüne neşeyle güldü. Ve ey Rabbim dedi, içimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana babama bahşettiği nimetler için, sana hep şükreden biri olayım ve hep senin razı olacağın işler yapayım. Rahmetine ve doğru dürüst olan kulların arasına beni koy diye dua ediyor. Süleyman peygamber o gün her türlü imkan kendisine verilmesine rağmen yine de Rabbinden istiyor bazı şeyleri. Teftiş yaparken, ordularını teftiş ederken, kuşlar ordusunun yanından geçerken وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَى الْهُدْهُدَ Evet, لَا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ Evet, kuşlar bölümüne göz gezdirirken Hüthüt isimli kuşu niçin göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı dedi. Teftiş ederken kaç çeşit kuş varsa hepsini biliyor, hepsinin yerini biliyor, onun yerinin eksik olduğunu görünce nerede o? Toplantı sahasına niçin gelmedi, teftişte niçin bulunmadı, o nerelere kayboldu, öldü mü acaba diye o gün oraya sordu o teftiş esnabında. Teftiş esnasında sordu onlara ve arkasından da şu tehdidi söyledi. لَاُعَزِّبَنَّهُ عَزَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَزْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Eğer böyleyse, yani bu kayıp şu anda burada bulunamadı, karşıma inandırıcı bir mazeretle çıkmadığı takdirde Hüthüt kuşu, onu ya şiddetli bir ceza ile cezalandıracağım, veya boynunu uçuracağım. Benim gücüm buna yeter. Nerede bu? Hüthüt kuşu nerelerde? Nereye gitti? Niye kayboldu? Benden izinsiz ve habersiz diye saltanatını ortaya koydu. فَمَكَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيمٍ Fakat Hüthüt çok geçmeden çıka geldi. Ve ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe halkından doğru bir haber getirdim dedi. Kuş kilometrelerce mesafe uzaklara gitmiş. Orada Süleyman peygamberin henüz muttali olmadığı, görmediği, bilmediği bir manzarayla karşılaşmış. Sebe'de bir melike var, kraliçe var, Belkıs var. Onunla alakalı malumatları derleyip toplayıp gelmiş. Ve mazeretini böyle ortaya koyarak Süleyman peygambere bu yüzden geç kaldım, bulunamadım. Sana çok şeyler, haberlerim var, bilgilerim var dedi. Ve o şekilde kendisini savunmuş oldu. Vaktimiz doldu, bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Arzu edenler, heyecanlı vaziyette kalan dinleyicilerimiz hemen sureyi bitiriversinler. İçerisindeki olayları, hadiseleri, içerisindeki anlatılan şahsiyetleri ve onların ruh yapılarını öğrenmiş olsunlar. Şu anda biz burada kaldık. Yani 22. ayette, Neml suresinin 1. ayetinden başladık. 22. ayetini bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 23. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.